2. Mark, pohodlně usazený v pilotní kabině, líně usrkával ze sklenice džusu. Jejich let se pomalu blížil ke konci. Oba agenti SDPP strávili jako obvykle větší část cesty napojeni na psychický induktor. S jeho pomocí se naučili domorodému jazyku a absorbovali údaje o místní civilizaci, získané předchozí expedicí, která se uskutečnila před 50 lety. Od svého setkání s inteligentním společenstvím rostlin, které ho naučilo využívat lépe jeho psychickou kapacitu, vstřebával Mark lekce induktoru rychleji než jeho kolegové. Tomu nechávalo více času na příjemnou relaxaci. Ray, sedící u řídícího pultu, pozorně sledoval údaje palubních přístrojů. Tahle akce se mi vůbec nezamlouvá, mručel si polohlasně. Mám o tebe strach. Marka tento sentimentální výlev, znějící z úst robota poněkud zvláštně, příliš neudivil. Už dávno věděl, že Ray je mnohem lepší přítel, než by mohlo být jakékoliv stvoření z masa a krve. Jak vypadá výstupní program? Patterson byl napaden hned po svém vynoření ze subprostoru. Myslel jsem si, že by bylo bezpečnější objevit se na opačném konci místní sluneční soustavy. To nám umožní porozhlédnout se trochu kolem a přesvědčit se, zda není nablízku nějaká uvítací delegace. Ozval se kovový hlas palubního počítače, výstup za 4 minuty. Mark sklopil svoje sedadlo a zapěl si magnetické popruhy. Jakmile se zhmotníme v reálném prostoru, zapoj automatický obranný systém. Rozumím, odpověděl Ray. Pozor na přechod. Černý závoj náhle zakryl Markovi zrak. Jakmile nevolnost pominula, zapnul obrazovku radaru. Jeho pozornost okamžitě zaujaly 2 zářící body. Kosmické lodi, komentoval to suše Ray. Zaregistrovali nás nejspíš hned, jak jsme se vynořili ze subprostoru a zatraceně rychle se přibližují. Nemáme žádnou možnost se jim ztratit. Planetární systém Sylvy byl velice chudý na kosmická tělesa. Jedna ústřední hvězda třídy G, o něco větší než Slunce a pouze 3 planety. Nejblíže centrální hvězdy se nacházela malá oběžnice s rozpáleným, nehostinným povrchem. Potom následovala Sylva, krásná modravá koule a poslední v pořadí bylo velké těleso bez atmosféry, s divoce rozeklaným povrchem, který svědčil o někdejší bouřlivé vulkanické činnosti. Neznámé koráby se rychle přibližovaly. Ray, připrav salvu 4 střel na uvítanou prvnímu hostu, pak obrat o 30 stupňů a zaměř ke 3. planetě. Obě lodi pronásledovatelů zahájily palbu prakticky ve stejném okamžiku jako jejich terč. S tím rozdílem, že střel bylo 8. Nečekaně prudký obrat Neptuna 2. Způsobil, že Markovi málem vylezly oči z důlků. Obklopen rudou mlhou slyšel z dálky Rayův hlas. Vypustil jsem maketu, ale jen 2 střely se nechaly oklamat. Ostatní změnili dráhu a pokračují v letu. Markovi se konečně vrátil zrak. Na postranní obrazovce mohl sledovat dráhu vlastních střel. Kontakt za 4 sekundy, hlásil počítač. 3. 2. První 3 pumy, mistrně naváděné Rayem, explodovaly při nárazu na ochranný štít nepřátelské lodi současně. Následkem bylo zahlcení energetického generátoru, který se na okamžik automaticky vypnul. To umožnilo 4. střele přiblížit se těsně k trupu astronefu. Pirátská loď se proměnila v duhový oblak. O jednoho míň, oddechl si Mark. Bohužel 2. stačil znovu vypálit. Nezúčastněný hlas palubního počítače oznamoval, za námi bojové hlavice, vzdálenost 20 000 metrů. 18 000 metrů. Povrch 3. planety teď zabíral celou ústřední obrazovku. Nehostinný svět, kde se střídaly bezedné propasti, hluboká údolí a gigantické horské hřebeny a jeho špinavě šedá barva umocňovala dojem skázy a opuštěnosti. 15 000. Bude to na chlup, hůčel si pro sebe Ray. Trochu to s tebou zamává, Marku. Přitáhni si antigravitační popruhy a nastav je na maximální výkon. 12 000. 10 000. 7 000. Mark se vzepřel v křesle. Planeta teď byla téměř na dosah. Pozor, je to tady, vydal Ray poslední varování. Brždění bylo téměř zničující. Popruhy se zařízly Markovi do masa. Mladý muž stěží potlačil sténání. Ve výšce necelých 5 000 metrů změnil Neptun 2. Prudce směr letu. Muž uvnitř měl pocit, že se na něho zřítil dům. Takhle nějak to musí asi vypadat v černé díře, blesklo mu hlavou. Markova robustní fyzická konstrukce a dlouholetý trénink mu však umožnili, aby se z gravitačního šoku rychle vzpamatoval. Neptun 2 letěl tak nízko, že téměř kopíroval terén. Bylo to neuvěřitelné. V takové rychlosti je to šílenství. Za lodí se zvedal obrovský sloup prachu. 6 nejbližších raket se podařilo manévrem zmást a napasovali se do země. Bohužel 4 střelám z druhé salvy se povedlo změnit směr a jsou 1200 metrů za námi. Neptun 2 se řítil nad rozlehlým údolím. Na jeho konci se tyčila vysoká hráz sopečného pohoří. V této rychlosti stačily 3 sekundy a Mark měl pocit, že se mu vnitřnosti propadly až někam k chodidlům. Astronev vystřelil jako šipka k hvězdnému nebi a lidským členem posádky otřáslo nezadržitelné dávení. Markovi oči zalité slzami však zaznamenaly náraz nepřátelských torpéd do skalního masívu a následnou explozi, která uvolnila gigantickou kamennou lavinu. Povedlo se. Rajův hlas se chvěl až příliš lidským projevem radosti. Jeho druh se narovnal. Svaly ho bolely, jako by právě absolvoval exkurzi útrobami obřího drtiče štěrku. Rychle zasýpal, využij toho, že jsme ve stínu planety. Připrav salvu. Velitel pirátské lodi se nestačil divit, když náhle znovu spatřil svého protivníka. Právě videorádiem oznámil jeho zmizení. Stačil pouze zapojit ochranný štít, čímž se zbavil možnosti aktivního odporu. Prudký náraz otřásl strojem, světla pohasla, vystřídána slabým svitem nouzového osvětlení. Bandita si ještě stěží stačil uvědomit, že se právě rozstavil hlavní generátor. Náhle se objevilo zářící, hrozivě mrazivé slunce. Trup lodi se rozlomil. Pocit dušení. A pak už nic. Při pohledu na vybuchující nepřátelský astronev se Ray nechal slyšet. Ne, že bych byl se svým výkonem nespokojen. A máš tentokrát výjimečně pravdu, šklebil se Mark. Mít pod kontrolou současně 3 střely, to je rekord, který jen tak někdo nepřekoná. A teď to otoč k Silvě. Ohlas vesmírné policii, že jsme první část úkolu zvládli. Mark natáhl ruku k videorádiu, ale v půli cesty svůj pohyb zastavil. Zatím s tím počkáme pro případ, že by nás poslouchali něčí nepovolané uši. A až se přiblížíme k Silvě, sestupuj po chaotické trajektorii, aby to vypadalo, že náš astronef je poškozený. Předpisy nám ukládají umístit loď na oběžné dráze a k přistání použít modulu, namítl Ray. Nemůžeme v žádném případě opustit Neptun. I kdybychom uvedli v činnost automatický ochranný štít, kterýkoliv jenom trochu pečlivý pozorovatel by loď rychle objevil. Nezdá se mi pravděpodobné, že by se tady promenovali ještě nějací další piráti. Mark zavrtěl energicky hlavou. Nevěřím na náhody. 2 přepady na stejném místě v rozmezí 10 dnů něco signalizují. Tihle bandité prostě číhají na jakoukoliv kořist. Neřekl bych, mám dojem, že čekali právě na nás. Piráti téměř vždy útočí jen na nákladní lodi. Víš o nějakých, které by tady měly pravidelné linky. To je fakt. Ale když přistaneme na Silvě, budeš mít potíže s komisí pro nevměšování. Dávám přednost dohadování se s komisí před možností skončit své dny jako potulný rytíř, ať už jsou půvaby místních království sebevětší. Neptun 2 se rychle blížil k svému cíli a počítač začal odříkávat první informace. Planeta pozemského typu. Hmotnost 0,89 hmotnosti Země. Atmosféra poněkud bohatší na kyslík s menším obsahem CO2. Na obrazovce defilovaly záběry z vnější kamery. Rotace kolem vlastní osy 25 hodin 12 minut. Elipsovitá oběžná dráha, doba jednoho oběhu kolem ústřední hvězdy, 382 dní. Moře a oceány pokrývají 82% povrchu planety. Polární oblasti jsou zaledněné. Severojižním směrem se táhne rozlehlý kontinent tvaru přesýpacích hodin, zužující se v okolí rovníku. Dlouhé horské pásmo jej rozděluje na 2 poloviny. Zbytek povrchu planety je poset četnými ostrovy, z nichž některé jsou značně velké. Poměrně silná vulkanická činnost. Všechny ostrovy jsou neobydlené. Civilizace se rozvinula jen na hlavní pevnině, a to ještě na relativně nevelkém území, poznamenal Ray. Ukázal prstem. Tady v těch místech je velká sopka, zřejmě už vyhaslá. Celá oblast je bohatá na oxidy železa. Jestliže tam přistaneme, bude velice obtížné Neptun 2 objevit. Silné magnetické pole případné pátrače zmate. Takže vzhůru na ostrov. Sestup těsně nad mořskou hladinu. Případný špion musí mít dojem, že jsme se zřítili do oceánu. Počítej s tím, že to s tebou ještě trochu zamává. Buď bez obav, mám pocit, že si začínám zvykat. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.